akeh ono sisa rasa sucine welas hang wis riko titipaken nang awake son nang awake son son joko lan son rumiyati ringati smono uko welas riko nang atine son kroso apot awak iki jangget ring moto jangget ring moto sedelo piain among som ti ato no hati kumbian son tak biar wene kembian son sesap madune Sesap madune.